hvězdách. Cítím jen, jak sbírá všechno, co se dá. Deku spánku stáhne nám a zahodí. Sny jsou lační ptáci za lodí. Ptám se, když tohle vím já. Proč jsem dál zvědavá? Psi se vodí do parků, svítání, co podobá se oharkům. Znám ten čas, kdy lásce chybí adresát, když se cítím na 150.